เอ๊ะเราจะไปปฏิบัติทางนั้นได้ยังไงก็เลยที่มาของการหาทางก็เลยเนี่ยพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นได้อย่างนี้แหละเพราะเขาคิดหาทางไว้ว่าไอ้ความดับมีอยู่แน่เอ๊ะแล้วคิดยังไงปฏิบัติยังไงจึงจะพบทางอันนั้นเล่าพระโพธิสัตว์อย่างชาติสุดท้ายเลยท่านก็ไปลองทรมานตัวดูสิเผื่อจะเป็นทางพอท่านทำไปปั๊บท่านก็รู้ว่าไม่ใช่ทางท่านก็รู้แล้วแต่ที่ท่านทำเพราะสมัยนั้นคนเขายกย่องแบบนั้นมากในบางส่วนเนี่ยนะทำเพราะคนเขายกย่องแบบนั้นทีนี้ถ้าเราทั้งหลายเป็นบุคคลผู้ลักษณะยอมจำนนนะก็พระพุทธศาสนาแทบไม่มีประโยชน์สักพระบอกเขาสักเท่าไหร่เนี่ยนะเพราะศาสนาเป็นพุทธศาสนาเป็นอะไรนะพระพุทธเจ้าเป็นศาสตร์ปุริสธรรมสารถิเป็นผู้ฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าคือเป็นนักฝึกเป็นศาสนาว่าด้วยการฝึกในหมู่มนุษย์เนี่ยผู้ที่ฝึกสำเร็จแล้วประเสริฐที่สุดเนี่ยนะแต่ทีนี้ถามว่าในบรรดาการฝึกอะไรก็ฝึกจิตเพราะในสภาสวะสังวรสูตรเนี่ยนะที่กล่าวถึงอาสวะที่ละได้ด้วยการสังวรละได้ด้วยการสังวรอาสวะที่ละได้ด้วยการสังวรคืออะไรคือเห็นรูปด้วยจักษุแล้วไม่ถือโดยนิมิตและอนุพยัญชนะเช่นนะเห็นรูปด้วยจักษุไม่ถือโดยนิมิตอนุพยัญชนะเพราะอะไรเพราะถ้ายึดถือโดยนิมิตและอนุพยัญชนะสมมตินะถ้ายึดถือโดยนิมิตและอนุพยัญชนะอะไรตามมาอภิชฌากับโทมนัส อาจารย์ให้ฉันถามอาจารย์ได้ไหมคะ ได้เราถามมาตั้งเยอะแล้วจะถามอีกจะเป็นอะไรไป คือถามคือโดยไม่ยึดในนิดๆและอนุพยัญชนะอย่างนั้นความหมายคือการมองคนก็ไม่ควรจะมองอนุพยัญชนะตาเตอปากอะไรทั้งหมดตรงนี้ใช่ ไหมไม่เห็นคนโดยความเป็นคน เพราะว่านั่นคือนิมิตอนุพยัญชนะไงฮะมันจะให้เกิดโลภะตัณหาเกิดความหมายคือยังไงฮะแล้วก็อีกคำถามนึงก็คือถ้ารู้เลยว่าปัจจัยมันเกิดแต่ว่ายังไม่เรียนถึงเป็นโสดาบันให้เข้าใจประจักษ์แจ้งถึงขั้นแรกนะฮะมันจะมีโอกาสที่ว่าเราเกิดใหม่ในอนาคตมีชินิความรู้สึกว่าเหมือนคล้ายๆเรามีโอกาสที่ไปอุดขาดศูนย์นะฮะคือคิดว่าโลกนี้ศูนย์เลยคือตายก็ศูนย์ใช่ไหมอุเฉค่ะเพราะชินคิดว่ามันน่าจะมีความเพราะว่ามีแต่น้อมที่จะหาความดับในชาตินี้มันอาจจะเป็นปัจจัยในอนาคตถ้าไม่ได้เจอพระพุทธเจ้าก็ไปอุเฉได้เป็นปัจจัยให้อุเฉได้หรือเปล่า ถ้าพูดถึงว่าถ้ายังอยู่ในวัฏฏะถ้าไม่ตรัสรู้เป็นพระโสดาบันเนี่ยทิฏฐิใดเราเกิดไม่ได้บ้างหายากมากได้สังคมสิ่งแวดล้อมเพราะทิฏฐิเนี่ยปัจจัยมี2ปัจจัยภายในกับภายนอกปัจจัยภายในก็คืออโยนิโสมนสิการเกิดเมื่อไรก็เสียหายภายนอกล่ะแล้วเราต้องอยู่ในสังคมสิ่งแวดล้อมที่ประกอบไปด้วยอุเฉททิฏฐิทั้งหมดเนี่ยนะเราจะไม่เป็นเลยหรือพวกทิฏฐิกะโทสะเนี่ยนะมันกลุ่มอนิยตะเหมือนกันมันไม่แน่นอนเกิดบ้างไม่เกิดบ้างไงนะคือมันได้ปัจจัยแล้วมันจึงเกิดโทสะเนี่ยนะแสดงว่าถ้าไปอยู่ในแวดวงที่ทุกคนเขาโทสะกับเราหมดเลยนะเรานั่งยิ้มให้เขาอยู่คนเดียวเลยดีไม่ดีเราโกรธก่อนเขาอื่นทั้งหมดในห้องก็ได้อย่างเงี้ยแล้วถามว่าถ้าอยู่ในแวดวงของมิจฉาทิฏฐิทั้งหมดแล้วเราไม่มีสิทธิ์ไปเลยหรือนั้นในวัฏฏะเนี่ยอุปาทานขันธ์ห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันจึงเป็นแดนโคจรของทิฏฐิดูเหอะสารพัดทิฏฐินี่อาศัยขันธ์ห้าเกิดถ้ายังเกี่ยวข้องกับขันธ์ห้าทิฏฐิก็เกิดอยู่แล้วทีนี้กลับมาที่เรื่องเห็นรูปโดยด้วยจักษุแล้วไม่ถือโดยนิมิตไม่ถือโดยอนุพยัญชนะถ้าถือโดยนิมิตอนุพยัญชนะเป็นที่ตั้งแห่งอภิชากับโทมนัสอภิชากับโทมนัสเกิดขึ้นแล้วอกุศลธรรมเป็นอันมากก็จะเกิดขึ้นเพราะการไม่สังวรนี้พูดถึงว่าในสีเดียวเนี่ยนะสีอะไรก็ได้สักอย่างหนึ่งซึ่งสีเนี่ยพูดแบ่งง่ายๆก็คือแบ่งเป็นคนสัตว์สังขารคนสัตว์สังขารแต่จริงๆคนกับสัตว์นี่คืออันเดียวกันแต่นี้ถ้าแยกมาก็คือคนสัตว์สังขารเมื่อ เมื่อเห็นรูปอย่างเงี้ยคือเห็นที่เรียกว่าเห็นคนเห็นสัตว์เห็นสังขารเนี่ยถ้าถือโดยนิมิตเกิดขึ้นถือโดยนิมิตนะอภิชฌาเกิดโทมนัสเกิดถามว่าถ้าปล่อยให้อภิชฌาเกิดโตเต็มที่อะไรตามมาอาทินนาทานได้ไหมกาเมได้ไหมได้มุสาได้ไหมสุราได้ไหมอะไรบ้างตามมาไม่ได้บ้างถ้าปล่อยให้โทสะเกิดขึ้นโดยที่มีอารมณ์นั้นแล้วโทสะเกิดอะไรเกิดอีกเนี่ยนะถ้าโทสะเกิดนะปานาได้ไหมอทินนาทานโอ้อากุศลกรรมบทในที่สุดนะล่วงไปหาอากุศลกรรมบททุกข้อว่าโดยสรุปแล้วในที่สุดอกุศลกรรมบททุกข้อมีอะไรบ้างที่ล่วงไม่ได้เพราะวัตถุทั้งหลายมันเป็นที่ตั้งแห่งการล่วงอกุศลกรรมบทอกุศลกรรมบทนะเวลามันล่วงอารมณ์ของเขาคือสัตว์กับสังขารใช่มันก็มีอารมณ์อยู่เท่านี้จริงๆเพราะในที่สุดถ้าเราเห็นอะไรแล้วถือโดยนิมิตอนุพยัญชนะถือโดยนิมิตอนุพยัญชนะในที่สุดอกุศลกรรมบทข้อไหนจะเกิดไม่ได้บ้างถ้าเรามาสังเกตดูดีๆนะคืออย่าลืมว่าคนที่เขาศึกษาพระธรรมที่ลักษณะออกจากวัฏฏะเนี่ยเขาคิดปัญหาชีวิตไม่ได้คิดชาติเดียวถ้าเขาคิดปัญหาชีวิตแค่ชาติเดียวนะเขาก็ไม่จำเป็นมาต้องมาศึกษาธรรมะอะไรให้มันวุ่นวายแต่เนื่องจากเขาคิดมากนะเป็นคนคิดมากคิดยาวคิดไกลถ้าเห็นรูปปั๊บสมมติอภิชฌาเกิดธรรมทินาทานอะไรจะเกิดขึ้นบ้างเสียหายยังไงต่อตัวเองใช่ไหมโทษที่พึงมีในภพนี้โทษที่พึงมีในภพหน้าถ้าถึงกับไปล่วงกาเมสุมิจฉาจารโทษในภพนี้เป็นยังไงโทษในภพหน้าต่อไปเป็นยังไงวัฏฏะมันยาวยังไงเนี่ยนะแล้วพลิกตรงกันข้ามมาเนี่ยกุศลกรรมบทเสียหายไปขนาดไหนเขาก็จะเริ่มเห็นแล้วว่าถ้าไปถือโดยนิมิตกับอนุพยัญชนะก็บางคนเนี่ยจากการเห็นภาพครั้งเดียวเนี่ยนะแล้วถือโดยอภิชาเนี่ยก็อย่างว่าแสวงหาสิ่งนั้นจนตายก็มีมาสมมติว่าบางคนเนี่ยถืออะไรนี่เช่นสัตว์สังขารนะบอกชาตินี้นะฉันจะต้องมีรถชนิดนี้ให้ได้หนึ่งคันเห็นปั๊บถือโดยอภิชาก่อนใช่ไหมถามว่ากว่าจะได้คันนั้นมาเนี่ยทำยังไงเอาก็ต้องดูว่าอาชีพอะไรเพราะอาชีพอย่างที่กล่าวว่าทั่วไปโดยมากนะส่วนหนึ่งอาชีพเกี่ยวกับเรื่องอกุศลกรรมบทของบางสายเนี่ยเอาประกอบอาชีพปานาติบาตมีไหมกลุ่มประมงทั้งหลายอาชีพปานาติบาตอาชีพบางอย่างก็อทินนาทานอาชีพบางอย่างก็มุสาวาทอาชีพบางอย่างก็ค้าขายน้ำเมาเป็นต้นนั่นนะคือในที่สุดมันก็วนปนไปหาบาปจนได้เพื่อจะได้สังขารชนิดนั้นมาอันนึงทีนี้ถามว่าถ้ารู้ว่าใครมาขีดข่วนรถคันนี้ออกมาคนหรือสัตว์สังขารใดมาข่วนรถคันนี้เข้าเราจะขอบคุณเลยใช่ไหมไม่ใช่วจีทุจริตตามมาอีกเต็มไปหมดเลยเพราะฉะนั้นผู้ที่มีสติสัมปชัญญะเนี่ยมองเห็นปั๊บเนี่ยมันจะลามไปหาทุศีลข้อไหนบ้างอินทรีย์สังวรเนี่ยเป็นของคนที่รักษาศีลอยู่แล้วเขามีกุศลธรรมอยู่ในตัวอยู่แล้วเช่นการพูดอินทรีย์สังวรศีลทั่วๆไปเขาจะต่อจากปาติโมกขสังวรศีลใช่ไหมถ้าที่อื่นๆนะพระองค์จะแสดงอินทรีย์สังวรศีลต่อจากปาติโมกสังวรศีลอันนี้เปลี่ยนเรื่องทิฏฐิไปแล้วนะมาเข้าอินทรีย์สังวรต่อแล้วสมมติว่าอย่างพระภิกษุเลยนะก็คือยังไงท่านถือข้อปฏิบัติหลักคือกายสุจริตวจีสุจริตและอาชีพอันนี้คือเท่ากับศีลของท่านนะอันนี้ศีลและสิกขาของท่านถ้าเป็นหรือแม้กระทั่งคารวาสก็เหมือนกันถ้าคิดว่าตัวเองจะปฏิบัติเพื่อออกจากวัฏฏะต้องถือเอาสุจริตเป็นหลักเอาสภาวะของสุจริตเป็นหลักนะแต่ถ้าหากว่าคิดว่าเออเนี่ยแค่ไม่ไปอบายก็พอแล้วถ้าอย่างนี้เอาศีล5เป็นหลักก็แล้วแต่ถ้าจะออกจากวัฏฏะจริงๆก็ต้องถือเอาสภาวะแห่งสุจริตเป็นหลักทีนี้เมื่อเราจะประพฤติสุจริตทางกายทางวาจาและอาชีพเนี่ยนะถามว่าจะทำได้ยังไง มันจะต้องรับอารมณ์ทั้งหลายทั้งสีทั้งเสียงทั้งกลิ่นทั้งรสทั้งโผฏฐัพพะทั้งหลายจะทำใจยังไงให้ไม่เป็นทุจริตทีนี้สำคัญมากก็ต้องรู้จักคำว่าทุจริตกับสุจริตถ้าทุจริตมีอะไรเป็นสมุฏฐานทุจริตเนี่ยนะคือโลภะโทสะโมหะเป็นสมุฏฐานสุจริตมีอโลภะอโทสะอโมหะเป็นสมุฏฐานอโลภะอโทสะอโมหะพวกนี้เป็นสมุฏฐานแห่งสุจริตถ้าถือโดยนิมิตอนุพยัญชนะพวกนี้จะเป็นทุจริตพวกถือโดยนิมิตคือนิมิตที่คำว่าถือโดยนิมิตนิมิตที่จะก่อให้บาปทั้งหลายเหล่านี้จะตามมาเนี่ยนะอย่างเช่นมีเด็กหนุ่มคนหนึ่งอ่ะเขาก็ไปเห็นกล้วยไม้อ่ะก็คิดไปคิดมาเขาก็ไปตลาดบ่อยๆเขาก็ไปเห็นพวกค้าขายดอกไม้ใช่ไหมไอ้เจ้านี้ก็ประกอบอาชีพอยู่ในสวนดอกไม้อยู่แล้วเป็นคนเฝ้าสวนนะนะว่างๆก็เลยเก็บเอาไปตลาดดูสิมันได้ทีมาหลายตังค์เข้ามาหลายตังค์เข้ามันก็เลยโอ้ขายขโมยดอกไม้ขายเป็นปกติทีนี้พอมันขายได้ก็เริ่มชวนเพื่อนเอามั่งนะนายเขาก็รู้ว่าเริ่มมีโทษตามมาเยอะนั้นผู้ที่ทำทุจริตกรรมเนี่ยนะส่วนหนึ่งเนี่ยพอไปเห็นสีบางอย่างเข้าใช่ไหมต่อด้วยอทินนาทานแล้วลามไปเรื่อยๆเรื่อยๆต่อบาปหลายๆอย่างสมมติถ้าเห็นปลาเข้าจำชินว่าไงในวันนั้นปลาตะเพียนโอ้นี่นะมันมีบางคนที่ถ้าเขาเผานะตัวกำลังหน้าเผาพอดีเลยเหมือนกันนะถามว่าถ้ามีแนวความคิดแบบนั้นบ่อยๆอันนี้ไม่ใช่ยมชินนะก็คือยมชินพูดถึงบางคนนะที่เขาไปเห็นปลาเนี่ยไปเลี้ยงอาหารปลาแบบโอ้โหเนี่ยมันกำลังตัวกำลังหน้าเผาพอดีเลยนี่ถ้าได้ปลาเผาชนิดนี้นะอะไรจะเกิดขึ้นถ้ามีความเห็นไปแบบนั้นบ่อยๆบ่อยๆเข้าอย่างในคาถาธรรมบทกล่าวถึงเด็กหญิงคนหนึ่งไปกินไข่เต่าเข้าโอ้อร่อยมากติดใจในไข่เต่าตอนหลังก็เลยแม่ไก่ที่บ้านมันมีใช่ไหมร้องกินไข่เต่าแม่ก็เลยต้มไข่ไก่ให้ก็เลยชอบกินไข่ไก่อีกตอนหลังไม่ได้มีไข่ไม่กินแม่ก็ต้องเอาไข่เนี่ยตอนหลังแม่ไม่ต้มให้ไปเอามาต้มเองแม่ไข่มาแม่ไก่เนี่ยไข่มาเท่าไหร่ก็ถูกต้มไปเท่านั้นนะก็เลยผูกเวรว่าขอให้ได้กินลูกของผู้หญิงคนนี้บ้างตอนหลังก็ไปเกิดเป็นคู่เวรกันก็เลยกินลูกกันไปกินลูกกันมาเวรอยู่แบบถ้าไม่เจอพระพุทธเจ้าก่อนเวรมันจะตั้งอยู่ตลอดกับก็เริ่มผูกเวรกันเพราะผลอะไรเพราะผลของการไปถือว่ามันอร่อยมันน่าติดใจเป็นต้นเนี่ยเพราะพวกที่ยึดถือในอารมณ์ทั้งหลายที่ต่อด้วยอะไรนะนิมิตอนุพยัญชนะจะตามด้วยอกุศลกรรมบทอย่างอื่นอีกมากทีนี้นัยยะตรงกันข้ามอ่ะเห็นยังไงจึงไม่คิดจะเอาวัตถุนั้นโดยอโลภะเกิดขึ้นเนี่ยนะเห็นยังไงจึงไม่นึกโลภในดอกไม้อย่างเงี้ยนะเห็นยังไงจึงไม่นึกโลภในทรัพย์สินของผู้อื่นเพราะว่าผู้ที่นึกโลภในทรัพย์สินของผู้อื่นเนี่ยมันตามด้วยอะไรบ้างนึกยังไงเราจึงจะไม่โลภถ้าบุคคลที่ตั้งอยู่ในความไม่โลภเกี่ยวข้องกับวัตถุใดเขาจะเกี่ยวข้องด้วยสุจริตเนี่ยนะอย่างเช่นสมัยนี้เขาเรียกง่ายๆเขาใช้คำว่าไม่แสวงหาผลประโยชน์จากสิ่งนั้นแต่ทำด้วยกุศลเนี่ยนะด้วยสาธารณกุศลเป็นต้นก็จะตามด้วยกายสุจริตวจีสุจริตหรืออาชีพที่สุจริตเพราะไม่ต้องการสิ่งเหล่านั้นโดยลักษณะที่เรียกว่าจะตามมาด้วยทุจริตแต่ที่เป็นอย่างนั้นเพราะเขาสมาทานเขาตั้งใจไว้ตั้งแต่แรกเพราะเกี่ยวข้องกับอารมณ์นะถ้าไม่มีการสมาทานเนี่ยเพราะอารมณ์ทั้งหลายมันมีทั้งคำว่านิมิตนะสุภานิมิตปฏิฆานิมิตใช่ไหมถ้าไปรับอารมณ์ที่เป็นสุภานิมิตอภิชฌาเกิดถ้าไปรับอารมณ์ที่เป็นปฏิฆานิมิตโทมนัสเกิดสะสมอัธยาศัยแห่งการล่วงอกุศลกรรมบทไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นอย่าคิดนะว่าความโลภเล็กๆน้อยๆจะไม่มีโทษถ้าอ่านในอะไรนะมหาราหุโลวาทสูตรที่จะเห็นชัดเลยพระราหุลเนี่ยเดินตามพระพุทธเจ้าไปบิณฑบาตไปเห็นโอ้โหพระพุทธเจ้าก็รูปงามเราก็รูปงามพระพุทธเจ้าก็ผิวทองเราก็ผิวทองพระองค์เป็นลูกกษัตริย์เราก็เป็นลูกกษัตริย์ คิดอย่างนี้ไปเรื่อยๆสักพักพระองค์ก็เหลียวกลับมาหันกลับมาดูก่อนราหุลเนี่ยนะก็สอนกรรมฐานเลยใช่ไหมรูปไปพิจารณารูปสอนรูปกรรมฐานให้เลยท่านพระราหุลก็กลับไปเจริญกรรมฐานเพราะท่านอักขาอธิบายว่าถ้าปล่อยให้กิเลสตัวนี้มันเกิดขึ้นนะพระราหุลเนี่ยลำบากแน่วัตตะวะพระองค์ก็เลยสอนให้พระราหุลกลับไปเจริญกรรมฐานต่อไปเพราะเห็นโทษของการถือโดยนิมิตแบบนั้นการถือโดยนิมิตแบบนั้นพระองค์เห็นโทษพระองค์ก็เลยรีบตัดเรียกว่าตัดสะพานซะให้ไปเจริญกรรมฐานแทนเป็นอันว่าพระราหุลวันนั้นไม่ได้ฉันก็กลับไปบริโภคกายคตาสติแทนเนี่ยนะท่านพวกนี้นี่สำคัญมากว่าเมื่อรับอารมณ์แล้วเราจะถือให้มันเป็นนิมิตกลุ่มใดถ้าถือโดยนิมิตอนุพยัญชนะแล้วอกุศลก็ตามมาอีกเยอะแต่ที่ทั้งนั้นทั้งนี้เนี่ยนะทำยังไงจะเห็นแล้วไม่ถือโดยสุภานิมิตล่ะเห็นยังไงจึงไม่ถือโดยปฏิฆานิมิตล่ะอันนี้ต้องมีสติอย่างเต็มที่เพราะสตินี่มีว่ารู้คติแห่งธรรมทั้งหลายว่าถ้าอโลภะเกิดขึ้นแล้วจะตามจะอะไรตามมาบ้างเนี่ยนะหรือถ้าถือโดยแล้วโลภะเกิดขึ้นเนี่ยนะอกุศลเกิดขึ้นอะไรจะตามมาเขาจะแยกสองส่วนนี้ออกอันนี้คืออนุภาพของสติคือแยกออกว่าอารมณ์เนี่ยจะก่อให้เกิดอะไรมาอย่างในยุคนี้อย่างสมมติว่าถ้าเป็นวัตถุเกี่ยวอทินนาทานนะเช่นพอพูดถึงเรื่องเงินทองทองอะไรเข้ามาแล้วใช่ไหมถามว่าเงินทองทองมาตามด้วยศีลผิดศีลข้อไหนมาถ้าเงินทองทองนะโดยมากศีลข้อไหนข้อ2อทินนาทานก็ตามมาถ้าเกี่ยวกับเรื่องสัตว์ทั้งหลายนะเช่นถ้าเกี่ยวข้องกับการเกษตรมากๆอะไรจะตามมาก็ปานาจะตามมาถ้าวัตถุเกี่ยวข้องกับหมกมุ่นกับเครื่องสำอางการแต่งตัวหมกมุ่นกับแฟชั่นอย่างเดียวเลยอะไรจะตามมาก็ตามสรุปว่ามันตามมาเยอะแยะไปหมดว่างั้นเถอะพันแนวโน้มของแต่ละวัตถุมันบอกว่าจะไปไหนทั้งหมดตัวนี้แหละเป็นเรียกว่าสติต้องเป็นเครื่องช่างว่าอะไรจะเป็นทางไหนอะไรเป็นทางไหนนั้นคนที่มีสติเต็มที่คนที่จะรักษาอินทรีย์สังวรได้แท้จริงเนี่ยคือคนที่ตั้งสติสัมปชัญญะเอาไว้ตั้งกับแรกเนี่ยนะตั้งกับต้นๆไว้เลยนะว่าจะต้องรับอารมณ์ชนิดนั้นยังไงเพราะโดยการที่เราไปทำชั่วส่วนใหญ่นะว่าตรงๆแล้วมันทำชั่วกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันนะเราก็ไม่ได้ไปทำชั่วกับต่างประเทศแอฟริกันอะไรเงี้ยเราไม่ได้ไปทำบาปกับพวกนั้นอยู่แล้วใช่ไหมก็ถ้าทำอยู่ก็ทำกับคนรอบบ้านข้างๆที่ทำงานอยู่แถวๆนี้แหละนั้นบุคคลเหล่านี้จะต้องสมาทานยังไงให้เป็นสุจริตกับสมาทานสุจริตยังไงกับเขาเหล่านั้นว่าเราจะประพฤติสุจริตกับเขาเหล่านั้นยังไงอย่างเช่นสิ่งที่ควรจะฝึกเป็นเบื้องต้นเนี่ยเจริญยังไงจึงจะไม่อโทสะจึงจะเกิดเมื่อเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านั้นถามว่าถ้าอโทสะเกิดนะวจีจะเป็นวจีอะไรสุจริตถ้าเป็นโทสะเกิดนะอะไรจะตามมาสมมติถ้าเห็นรูปนะเช่นเห็นรูปคนก็ตามสัตว์ก็ตามสังขารก็ตามเห็นแล้วโทสะขึ้นมาโทสะมันมีอยู่2กลุ่มประทุษร้ายภายนอกกับประทุษร้ายภายในบางคนเนี่ยไม่ชอบแล้วก็เก็บไว้เรื่อยๆสะสมไอ้เรียกว่าความโกรธเนี่ยนะเหมือนกระตอกย้ำแผลนะแตกย้ำอยู่นั่นแหละแผลลึกเข้าในที่สุดก็ทะลักออกมาน้ำหนองเหลืองเฟะเต็มไปหมดเลยกับอีกกลุ่มหนึ่งก็คือทะลักออกมาข้างนอกไปเลยรับปฏิฆานิมิตก็เสร็จแล้วก็โอ้น้ำลายเต็มแถวนั้นหมดเลยนั่นแหละคนอื่นไม่กล้ามองโทสะเกิดเนี่ยนะเพราะพวกนี้เรียกว่าเป็นกลุ่มประทุษร้ายออกไปภายนอกกับพวกที่เก็บกดในภายในพวกประทุษร้ายภายนอกพวกนี้มีอะไรก็จะพูดผงผางตรงไปเลยแต่ถ้าพวกเก็บภายในเนี่ยนะเหมือนไม่มีอะไรแต่จริงๆแล้วมันมีมากเนี่ยนะเหมือนไม่มีอะไรแต่ว่ามันมีเนี่ยนะมันก็คนในโลกมันก็มีอยู่2กลุ่มเนี่ยพวกประทุษร้ายภายในกับประทุษร้ายภายนอกนะทำเป็นเงียบๆเนี่ยประทุษร้ายภายในดีนักแลแต่ว่าทั้งคู่เนี่ยนะทั้งคู่ทั้งประทุษร้ายภายในทั้งภายนอกมันก็โทสะเหมือนกัน อาจารย์เนี่ยทั้งภายในกับภายนอกทั้งไม่ดีทั้งสองอย่าง เขาเรียกว่าถ้าประทุษร้ายภายในเบียดเบียนตน ประทุษร้ายภายนอกเบียดเบียนผู้อื่น แล้วถ้าสมมติว่าอย่างเช่นเราจะคุยตรงๆกับให้เขารู้ว่าเราเป็นอย่างนี้นะมันจะกระทบเราแล้วก็ไม่อยากจะเรากระทบเขาด้วยเคลียร์ซะอย่างนี้วันหลังเขาไม่กระทบเราเราไม่กระทบเขา ทำได้ไหมล่ะถ้าทำได้ก็ดี รู้สึกคุณชินเข้าใจว่าถ้ารู้เป็นบัญญัติแล้วจะเป็นนิมิตอรูปพยัญชนะอย่างนั้นหรือเปล่าแล้วเข้าใจยังไงนิมิตอนุญาต คืออย่างเช่นปกติเราเห็นคนใช่ไหมเราก็จะเห็นอ๋ออาจารย์สันติอย่างนี้ใช่แต่เดี๋ยวนี้ก็คือก็จะไม่มองคิ้วเคยๆอะไรอย่างเงี้ยใช่เราก็ต้องมามองว่าอ๋อผมขนและฟังหนังแล้วก็กี่รูปกี่รูปอย่างนี้ใช ่พวกสุภาพนิมิตเนี่ยนะจะตามมาอย่างนี้นะถ้าพวกตรงกันข้ามกับสุภาพนิมิตคืออะไรอสุภาพนิมิตกลุ่มตรงกันข้ามกับปฏิฆานิมิตคืออะไรเมตตานิมิตเนี่ยนะหรือถ้าเป็นตรงกันข้ามกับถ้าโมหะนะก็เป็นอุเบกขานิมิตวิปัสสนาจริงๆนะวิปัสสนาบางแห่งบอกเลยว่าเป็นอุเบกขานิมิตนะวิปัสสนาเนี่ยเป็นกลุ่มอุเบกขานิมิตแต่อุเบกขาแบบมีปัญญาเนี่ยนะเป็นอุเบกขาที่ประกอบไปด้วยปัญญามันก็ต้องแต่ว่าเอาแบบชัดๆก่อนคือเมื่อสุภาเนี่ยคิดยังไงในวัตถุนั้นให้เป็นอสุภาถ้าในปฏิฆานิมิตคิดยังไงให้ไม่เป็นโทสะขึ้นตรงเนี้ยเขาจึงเรียกว่าเคยได้ยินนะว่าพระอรหันต์ทั้งหลายหรือผู้ที่ฝึกอินทรีย์สำเร็จแล้วเนี่ยนะท่านเห็นสิ่งปฏิกูลโดยไม่ปฏิกูลเห็นสิ่งไม่ปฏิกูลว่าปฏิกูลคือหมายความว่าถ้าไปเจอสุภาพนิมิตงามมากท่านเจริญอสุภะทันทีเจริญอสุภะทันทีแล้วก็อโลภะเมื่อเกี่ยวข้องกับสิ่งนั้นท่านจะเกี่ยวข้องด้วยสุจริตหมดเลยเพราะท่านตั้งอสุภะสัญญาเอาไว้ภายในท่านเห็นสิ่งที่เรียกว่าบุคคลทั่วไปว่าไม่ปฏิกูลท่านบอกปฏิกูลมากแต่ถ้าบอกว่าบุคคลทั่วไปบอกนี่นะมันน่าปฏิกูลมากมันน่ารังเกียจมากท่านบอกมันไม่ปฏิกูลไม่เห็นเป็นไรนี่เนี่ยนะท่านมาไม่เห็นเป็นไรก็ท่านมีเมตตาท่านจะคิดอย่างนี้แต่ในขณะเดียวกันทั้งปฏิกูลไม่ปฏิกูลท่านตั้งว่าปฏิกูลก็ได้ทั้งไม่ปฏิกูลปฏิกูลท่านบอกว่าไม่ปฏิกูลก็ได้ถ้าเป็นผู้ที่ฝึกสำเร็จแล้วเขาเป็นแบบนั้นเพราะอะไรท่านบอกว่าสติเวปุระสติสัมปชัญญะท่านไพบูลย์เต็มที่แล้วที่เป็นอย่างนั้นเพราะอะไรรู้ไหมเพราะท่านฉลาดคิดท่านคิดให้เป็นอสุภะมันก็เป็นอสุภะทันทีเพราะท่านสั่งสมมาชำนาญท่านคิดให้เป็นเมตตาท่านก็เป็นเมตตาไปเลยเพราะท่านฝึกมาจนชำนาญของเรายังไม่ทันฝึกเราบอกอุ้มทำได้หรอเนี่ยถ้าเป็นชายบ้านนอกกระจอกงอกง่อยมาแล้วมาเห็นกีฬาโอลิมปิกเราบอกโอ้อย่างนี้ก็ทำกันได้หรอเนี่ยใช่ไหมนักเล่นกีฬาทั้งหลายทำได้ยังไงเนี่ยพวกอัมพฤกษ์เดินตุ๊ปัดตุ๊เป๋ไปดูเขาวิ่งกีฬามาราธอนเนี่ยโอ้ทำได้ยังไงเนี่ยก็เพราะฉะนั้นคือคนที่ฝึกแล้วเขาทำได้มันในหมู่มนุษย์นะในหมู่มนุษย์จริงๆเนี่ยใครที่ฝึกประเสริฐที่สุดอันถ้าวิชาไหนฝึกนานนั้นวิชานั้นรายได้ดีนะอย่างทหารนะถ้าฝึกมากก็รายได้ดีขึ้นนะก็อยู่ที่การฝึกแม้กระทั่งทางธรรมะก็เหมือนกันกุศลธรรมจะเกิดขึ้นได้เพราะอาศัยการฝึกไม่ละแค่นั้นเองปัญหาท่านบอกว่ามีศรัทธาที่จะฝึกไหมตรงนั้นน่ะสำคัญที่สุดนะมีศรัทธาไหมล่ะถ้าเรามีศรัทธาว่าเราเจริญอโทสะได้แน่เราก็เจริญได้อยู่แล้วแต่ถ้าไม่มีศรัทธามันไม่ได้แน่นอนเพราะมันแพ้ทางไม่ทันรบอยู่แล้ว นี่คือชินจะขอถามส่วนตัวว่าน่าจะมองปฏิกูลให้ไม่เป็นปฏิกูลยังไงฮะให้เป็นเมตตายังไงซึ่ง ใช่อ่ะนะ โดยเฉพาะคนที่เป็นโทสะจริตอะฮะคือจะมองยังไงว่าคนที่งี่เง่าอยู่ตรงนั้น วุ่นวายเรื่องมาก วุ่นวายเรื่องมากอย่างนั้นอะ มันน่ารำคาญไปหมดเลย ใช่แล้วก่อแต่เรื่องอย่างเงี้ยต้องทำให้แบบเดือดร้อนทั้งทุกคน ตัวปัญหา แล้วจะให้มองด้วยโอ้เขาน่ารักนะเขาน่าสงสารหน้าโอ้เขานะอย่างเงี้ยมองยังไงฮะ คือเนี่ยคือคุณตั้งอัธยาศัยเอาไว้ว่าจะต้องไปโอ้เขาจะต้องไปเอาใจเขาจะต้องไปเทคแคร์เขาอันนี้คือความเข้าใจผิดของเราเอง คือจริงๆเนี่ยเขาบอกว่าตั้งว่าไม่ปฏิกูลหรือตั้งเมตตาหนึ่งนะคนเหล่านี้เคยเป็นพ่อเป็นแม่เรามาสมมติถ้าเขาเป็นแม่เรานะเขาอุ้มท้องเรากี่เดือน9เดือนแล้วถามว่าเขาเลี้ยงเราอีกกี่ปีแล้วเราไม่เคยอุจจาระใส่มือใส่เท้าเขาเลยหรือทำไมเขาเช็ดเข้าล้างของเราได้นะเราทำเขาทำทุกอย่างเพื่อให้เราบางทีเขาก็ตื่นตั้งแต่ดึกมาเพื่อเลี้ยงดูเราเขาทำทุกอย่างเพื่อเราเลยเนี่ยนะถามว่าเขาดีกับเราขนาดนี้เรายังคิดรังเกียจเขาอีกหรือเรายังโกรธเขาอยู่หรือความเกี่ยวข้องในวัฏฏะอันยาวนานเนี่ยนะเขาเคยเสียสละให้แก่เรามาเต็มที่ดีไม่ดีเขาสละชีวิตให้แก่เราผู้ที่เป็นศัตรูเราถ้าเขาเคยเป็นพ่อแม่เราเขาเคยสละชีวิตให้เราหรือเขาอาจจะเป็นคนที่เราที่มีอุปการะคุณแก่เราโดยที่หาประมาณไม่ได้เนี่ยนะเช่นในความสัมพันธ์ในความเป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนเป็นลุงเป็นป้าเป็นน้าเป็นอาเป็นพี่เป็นน้องในสังสารวัฏอันยาวนานและคิดอีกในหนึ่งนะแล้วถามว่าถ้าวัฏฏะเรายังเจริญถ้าเรามีบุคคลนี้เป็นพ่อล่ะเป็นแม่ล่ะแล้วเขาจะเป็นลูกของเราที่เราจะต้องเลี้ยงดูเขาตลอดชาติเหรอเลิฟนะถ้าเกิดเป็นแฝดกันจะว่าไงอยู่ด้วยกันยังไงนะจะต้องเกี่ยวข้องกันตลอดชาติเนี่ยจะต้องไปทำยังไงเนี่ยเพราะฉะนั้นเราก็เริ่มมีเมตตาต่อเขาเริ่มเห็นใจเขาเพราะฉะนั้นไอ้ความที่เราไม่คิดประทุษร้ายเขาเนี่ยถือว่าดีแล้วไม่ต้องไปโอบไปเอาใจไปจะต้องไปคลุกคลีตีมงไม่ใช่หน้าที่คือแค่ยังไงเราจะตัดโทสะออกไปให้อโทสะเราเกิดขึ้นส่วนการเกี่ยวข้องกันเขาปล่อยให้คนไปเที่ยวสวนสัตว์ได้ใช่ไหมทั้งไม่มีเสือมีช้างทำไมเขาปล่อยให้ไปเที่ยวได้เพราะเขามีเครื่องป้องกันใช่ไหมนี่ก็เหมือนกันถ้าเราจะต้องเกี่ยวข้องกับคนชนิดนั้นตอนหลังเราก็เกี่ยวข้องด้วยธรรมมีเครื่องป้องกันมีรั้วรอบมีกุศลธรรมเป็นเครื่องป้องกันว่าเกี่ยวข้องยังไงโดยที่เราไม่เสียหายเคยเก็บมะม่วงต้นที่มันมีมดแดงเยอะๆไหมทำยังไงไปนอนใต้ต้นมดต้นนั้นเลยสบายใจแล้วกินไปนอนไปเขาก็รู้เวลานะรู้ว่าควรทำยังไงก็บอกเคยถ้าเป็นคนเหนือนะจะรู้ว่าถ้าผิงไฟหน้าหนาวเขาจะทำยังไงเขาจะเอาฟืนชนิดไหนมาใช้ผิงแล้วถามว่าผิงเนี่ยมันต้องไปแนบให้มันติดให้มันร้อนทีเดียวเลยแล้วก็ถูกเผาแล้วนะถ้าห่างเกินไปมันก็หนาวอีกมันก็จะหาความพอดีให้ได้การเกี่ยวข้องกับคนอื่นโดยที่เราไม่เป็นบาปเรียกว่าหาความพอดีให้เจอควรจะคบกันแค่ไหนถ้ามันได้ครึ่งทางก็ขอแค่ครึ่งทางก็พอก็อย่าไปเลยไปกว่านั้นและอย่างหนึ่งถ้าเขาไม่ดีจริงอ่ะแล้วทำไมเราต้องไปนึกถึงคนเลวขนาดนั้นด้วยพระพุทธเจ้าก็ดีทำไมเราไม่นึกถึงล่ะทำไมชอบไปนึกถึงคนไม่ดีแสดงว่าเราก็ไม่ธรรมดาเหมือนกัน